महाराज। वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 21 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्मण राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाल ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधौष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो शिवपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपका कोई मन में मनुष्य का संपूर्ण पापों को भोगने के बाद कल्याण होगा, वास्तव में ऐसी बात नहीं है। आप कहते हैं आखिर में भगवान की तरफ से माफ होने पर ही कल्याण होता है, तो एक तो इस बात का थोड़ा और खुलासा करा है। और एक बात दूसरी खुशी है कि महाराज जी संतों से सुना है कि भगवान के दर्शन होने पर या जीवन मुक्ति होने पर भी प्रारब्ध कर्म शरीर में घटित होते ही हैं, तो इस पर भी दो बातें अलग हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण। अनंत जन्मों के पाप है, कर्म तरह तरह के है, पुण्य कर्म भी है पाप कर्म भी है। मुक्ति सबके खत्म होने से होती है, तो सब पाप भोग करके कल्याण हो जाए ऐसी बात नहीं दी थी। भगवान की कृपा से खत्म होते हैं, माफ होते हैं, तभी काम चलता है। कारण ये है जन्मों का कोई अंत नहीं है। मनुष्य जन्म भी कई बार हुआ है और मनुष्य जन्म किए हुए पापों के एक जन्म किए हुए पाप चारों जग बीत जाए तब तक भोगे जाते हैं, फिर भी खत्म नहीं होते। इतना कर्मों का प्रभाव है, तो इतने कर्म साव का संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाए ऐसी बात नहीं दिखती। अंत में भगवान की कृपा से माफ होते तभी काम चलता है, नहीं तो मुक्ति हो जाए ये मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि पता नहीं है कितने जन्मों का कर्म है हमारे बाकी, ये कुछ पता नहीं है। अपार अपार असीम है, सीमा नहीं है। कितने जन्म हुए हैं इसे कोई पता नहीं है। अरे ये जन्म मनुष्य जन्म किए हुए पाप ही लागू होते हैं, और भोग जो नहीं है और कर्म लागू होते ही होते। और तो सब भोग होनी भोग होनी, जो पुराने पाप है पुण्य है वे भोगे जाते हैं, भोग योनि है, कर्म योनि मनुष्य जन्म की मानी गई है। दूसरी योनियों में भी कर्म होते हैं ऐसी बात भी आती है, ऐसी जगह कई जगह बात ऐसी आती है, तो दूसरे कर्मों के भी लागू होते हैं। उसमें कारण ये बताया है, जब तक कर्मों का ज्ञान होता है और अपने ज्ञान पूर्व स्वार्थ की वृत्ति होती है तो कर्म लागू होते हैं दूसरे जन्मों पे भी। तो ऐसे कर्मों के जन्म लागू होते हैं तो फिर कर्मों का क्या अंतर हो। वो क्रिकलास जन्म हुआ है क्रिकेट का, उसमें ऐसी बात आई है, भगवान कृष्ण के परिवार में जगह है एक कुएं में बताओ कर्म क्रिकेट, तो वही कर्म हुए तो वो कई जन्म में कर्म में जन्म होते गए तो बहुत कर्म बताए उसने। तो मनुष्य में कर्म हो ऐसी बात नहीं है, और जन्म में कर्म होते हैं। जिस कर्म में जन्म में ज्ञान होता है पाप और पुण्य का, सुख और दुख का, तो जन्म में कर्म होते हैं, ऐसी बात भी आती है। विशेष कर्म में मनुष्य जन्म की आती है, इस वास्ते कर्मों का अंत नहीं है। तो ऐसे कर्मों का अंत में भोग करके ही सुखदास करे, ऐसी मुश्किल है। अंत में भगवान की कृपा से नष्ट ही होते हैं। तो नष्ट होने का जब रीत है तो कितने कर्म हो, कई जन्म, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के कर्म सब खत्म हो सकते हैं जब गुंजाइश है। जैसे आकाश में उड़ने की गुंजाइश है तो हवाई जहाज भी बता गए है, दो चार पांच सात दस आदमी भी हो, 200-300 आदमी भी उड़ते ही है आज का दे फेंकते है। जब ये वो है गुब्बारा होता है अपने वो भी उड़ता है ऊपर उड़ता है ऊंचा, तो उड़ने की गुंजाइश थे थोड़ेगी तो थोड़ेगी तो मनुष्य भी है, फिर मन भर भी है, तो 10 मन भी है, 100 मन भी है, फिर उड़ता है। इस तरह से जब कर्म माफ होने की रीति है तो अनंत जन्मों के पाप भी ना माफ हो सकते हैं, भगवान की कृपा से कोई अंत नहीं है। और माफ हो गए इस वास्ते किसी कई जन्मों के कर्म हो सब माफ हो सकते हैं। कर्मों का अंत नहीं होता, अंत होता है तो सब कर्मों का अंत हो सकता है, भगवान की कृपा से कोई बात नहीं। इस वास्ते इसे सिद्ध क्या हुआ, जब मनुष्य कोई भी परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए, संपूर्ण कर्मों का नाश होकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी, इस बात से निराश कभी नहीं होगा, आशा बंद रहना चाहिए मुक्ति के लिए। सब जितने भाई बंधु है बहनों माता है उनको चाहिए कि ऐसा निराश ना हो, क्योंकि मुक्ति होने की सबकी गुंजाइश है, हमारी सबकी हो सकती है, अरे पता है नहीं। और मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो मनुष्य जन्म मिलने पर हर एक को उम्मीद होनी चाहिए परमात्मा की प्राप्ति की। पाप कितने जन्म हो कैसे भी हो सिद्धांत ही मानना चाहिए, इस जन्म में संपूर्ण पापों का नाश हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तत्व ज्ञान हो सकता है, भगवान का प्रेम हो सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है, तो हम हो सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है। कई मनुष्य समझते हैं कि इस जन्म में कल्याण नहीं होगा, ऐसी बात भी कोई कोई आदमी कहते हैं, परंतु हमारे विचार से तो सबकी मुक्ति हो सकती है, ऐसा सिद्धांत मानना ही बढ़िया है और ऐसा ही मानना चाहिए, क्योंकि मुक्ति की गुंजाइश सबके लिए है। अनंत जन्मों के पापों का नाश होने की भी शक्ति इस मनुष्य जन्म में है, तो फिर निराश क्यों होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति से। आप जितने सुन रहे हैं अभी बड़े विचार कर रहे हैं, किसी को भी ऐसी नहीं मानना चाहिए कि हमारे बहुत जन्मों के पाप है, कैसे नष्ट हो गए, सब नष्ट हो सकते हैं, सबकी मुक्ति हो सकती है, सबका कल्याण हो सकता है, ऐसा मानना ही ठेद ही खराब है, उचित मान देता है। पारमार्थिक उन्नति के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में तो दोनों बातें होती है, नफा भी होता है नुकसान भी होता है, पर इस मार्ग में सच्चे हृदय से लग जाए उसे नुकसान नहीं होता, उसे फायदा ही फायदा होता है, लाभ भी होता है। किसी का धीरे धीरे होता है, किसी का तेजी से होता है, ये उसकी उत्कंठा है, उसकी मनोवृत्ति है, उसके अधीन है। संपूर्ण पापों का नाश होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा ही सबको पाना चाहिए। मैं तो ऐसा ही उचित मालूम देता है। आप लोगों क्या सच्ची बताओ, मनु कल्याण के विषय में हताश नहीं होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। कठिनता मालूम देती है, वो कठिनता अपने कर्मों की मालूम देती है, परंतु कठिनता है नहीं। कारण यह है कि मूल में सब भी परमात्मा के अंश है। मैं वांशो जीव लोके जीव संसार, अनादि काल से जीव मात्र ही परमात्मा के साक्षात अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, मूल में सबके सब शुद्ध है। कितने ही कैसे ही पापी हो, कितने ही हो, मूल में परमात्मा का अंश है। बंधन में तो तरह तरह के बंधन है, परंतु मुक्ति सबकी होना संभव है। भगवान का अंश है साक्षात ही, शुद्ध ही स्वतः सिद्ध है। पाप पुण्य आदि बंधन बंध ने कहा है, वो अस्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है वो, और मुक्ति स्वाभाविक है, इसका कल्याण स्वाभाविक है। ये सिद्धांत है, कोई कैसा ही पापी हो, कितना ही पैसा पापी हो, परंतु मूल में सबके सब शुद्ध है। पाप पुण्य सब आए हुए है, मूल में नहीं है। मूल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज शुक्राशि, अमल सहज शुक्राशि बताया है, मन रहित है। मूल में चीज ऐसी है तो मुक्ति है, वो सबके सबका अधिकार है, सबकी उम्मीद है। भाइयों को सबको ख्याल करना चाहिए, हम सबके सब मुक्त हो सकते हैं। इस विषय को देखना चाहिए, विशेष अध्ययन करना इस विषय में, मुक्त होने की सबकी गुंजाइश है। केशवराम जी के एक शंका है कि कैसे मुक्त होगा, तो हमारे कर्म ऐसे है कि वो चिपक जाते हैं और हम छूटते नहीं उनसे, ऐसा उनकी वहम है। तो ये वहम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कर्मों के साथ हमारा संबंध नहीं है, परमात्मा के साथ हमारा संबंध है। दोनों बातें मान लीजिए, दोनों बातों में परमात्मा के साथ संबंध है हमारा। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवदगीता भी कहती है मम ए वंश बताया, मैंने मम अंश नहीं बताया, मम ए वंश, मेरा ही अंश है। तो शुद्धि हमारी स्वतः है। ये मनुष्य जो अपने कर्मों को पकड़ता है ना, ये निराश होता है, ये इसकी बड़ी भारी गलती है। इस गलती को मिटानी चाहिए वर्तमान में ही। आपको तो कैसे मिटा हुए, हम परमात्मा के आने से ऐसे मिटा हुए। परमात्मा संपूर्ण कर्मों से रहते वो नहीं, उनके साथ साथ हमारे है तो हम मुक्त है। जो चीज हमारी स्वाभाविक है वो स्थिति हमारी हो जाए, इसमें आश्चर्य नहीं है। इसमें आप लोगों को संकोच बताओ। लेकिन जब संसार की ओर आकर्षण होता है तब लगता है कि ये सहज है और हो जाएगा, लेकिन जब संसार की ओर आकर्षण होता है तब लगता है कि बड़ा कठिन है, ये होगा नहीं। नहीं, दोनों बात संसार है कि भगवान है, दोनों तरफ आकर्षण हमारा है। तो संसार में आकर्षण ज्यादा है, परंतु नाशवाद संसार है कि परमात्मा है, ये सोचो। नाशवान तो संसार ही है, ये तो प्रत्यक्ष हमारे सामने है। क्षणभंगु है, नाशवान है, तटस्थ होकर विचार करो तो मुक्ति होना संभव है। इसे आड़ ये मन खुद लगाता है, शिव खुद आड़ लगाता है, खुद ही शरीर में। कितने जन्मों के कितने कर्म के अनुभव सब है तो कटने वाले है, तो नाश होने वाले ही है। कोई कर्म अविनाशी भी है, कैसे ये कर्म होने वो अविनाशी है? नहीं, सब विनाशी है, क्षणभंगुर है। शुभ खूब विचार करो तो कर्म नाशवान है ही, हरदम रहने वाला है ही नहीं। कर्मों का जो असर होता है हमारे पर, वो असर भी एक समान कटे होता है। अभी बद्धावस्था में भी कर्मों के सबके रहते हुए भी मन हरदम एक समान नहीं रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शायद सुख राशि, ये बात नहीं। भगवान भी कहते मम ए वर्ष, ममांश नहीं, मम ए वर्ष। एव लिखने से हमें मालूम होता है कि प्रकृति भी साथ में नहीं है हमारे, केवल परमात्मा का अंश है और अविनाशी है। मनुष्य इंद्रिया नहीं कर सकती, मनादि इंद्रियों को ये खेचता है, खुद ही पकड़ा है। खुद न पकड़ा है तो खुद न पकड़ तो ठीक हो जाएगा। आप मन में तो बदलूंगा, बोलो। स्वतः स्वाभाविक अब है तो स्वाभाविक, हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है उस स्थिति में आने का अधिकार सबको है। अपना स्वाभाविक हमारी स्थिति है स्वाभाविक, वह उस स्थिति में आने का अधिकार सबको अधिकार है। तो मुक्त सब कैसे हो सकते हैं? युक्ति युक्त प्रवृत्ति बात ही है। और सत्संग करते हैं उससे हमें मालूम होता है। दूसरी प्रत्यक्ष ये बात मालूम होती है कि हमारे स्वभाव में फर्क पड़ा है। पहले हमारा स्वभाव कैसा था, आज हमारा स्वभाव कैसा है? पहले पैसों के बीच में आसक्ति कैसी थी, अब वैसी नहीं है। भोगों में आकर आसक्ति कैसी थी, वैसी अब आज नहीं है। ये प्रत्यक्ष फर्क मालूम होता है। संसार के पदार्थ जितने गए वे पहले हमारे को कैसे आकर्षण करते थे और आज कैसे करते हैं, प्रत्यक्ष मालूम देता है। वह सत्संग करते हैं, यज्ञ साधु करते हैं, उनमें भी फर्क मालूम देता है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। तटस्थ हो करिए, तटस्थ मानो एक कोई पक्षपात कर करके किसी तरह तो आग्रह न रख करके सोचे तो हमारा कर्मों के साथ में इतना संबंध नहीं है जितना संबंध भगवान के साथ में है। दोनों संबंधों को विचार करें तो हमारा संबंध किसी के साथ में है, इसलिए स्वाभाविक कर्मों के साथ संबंध इतना है नहीं जितना भगवान के साथ संबंध है। भगवान नित्य है, कर्म अनित्य है, ये तो प्रत्यक्ष मार्ग मालूम है, केवल कहना सुनना नहीं है। तो इसे मालूम होता है कर्म सब कर सकते हैं। इधर विचार कम किया है, इधर सोचा ही कम है, विचार ही कम किया है। स्वाभाविक जो बात चल रही है उसी तरह विचार हुआ है, गहरा विचार नहीं किया है। गहरा विचार कर्मों के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, ये कृत्रिम है, हमारे किए हुए है। एक तो भगवान की बात में भगवान की तरफ से, एक हमारी तरफ से बात हुए, तो कर्मों का संबंध हमारा बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है नहीं। और भगवान का अंश है, ये भगवान का है, तो दोनों में विचार किया जाए तो भगवान का संबंध ठीक है, कर्मों का संबंध ऐसा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हमारे जीवन में फर्क पड़ता है, एक दो दिन में भी फर्क पड़ता है। जब कभी जब सत्संग अच्छा होता है तो हमारे पर असर पड़ता है उसका, या कर्मों का भाव हरदम रहता है क्या? कैसा ही कोई पापी क्या हो, हरदम उसकी शुद्धि है सुते रहती है कि अशुद्धि है सुते रहती है? स्वाभाविक तो ये मानना ही पड़ेगा, कर्मों की अशुद्धि स्वाभाविक नहीं रहती, हरदम ऐसी नहीं रहती, ये शुद्धि है, शुद्धि हमारी रहती है। कर्मों का असर है वो आगंतुक है, वो नित्य नहीं है। हमारे जीवन में भी कर्मों की अशुद्धि आगंतुक होती है, ऐसे सोचो, अपने सब सोचो और शंका उत्तर करो। तो हमारा संबंध वास्तव में कर्म रहित पना हमारे स्वाभाविक है, स्वाभाविक हमारी स्थिति है। अभी आप सत्संग करते हो उस समय हम कौन सा कर्म आपके प्रबंध होता है, कौन सा कर्म आपके लघु होता है? कर्मों से रहित हम है, ये बहुत विचारने की बात है। स्वाभाविक हमारी स्थिति कर्मों के साथ नहीं है, कर्मों का असर भक्त पर आता है, भक्त भक्त पर आता है, और वो पहले से नहीं आता। हम विशेष उद्योग नहीं किया है, हमने जैसा उद्योग करना चाहिए मनुष्य को वैसा उद्योग किया नहीं है। इतने पर भी इतनी ढिलाई है कर्मों की, जो हमारे पर लागू इतना ही नहीं होता। तो अगर हम विचार करके जोर से लग जाए तो हमारी शुद्धि हो सकती है, विशेषता हो सकती है, ऐसा मालूम होता है। आप जितने बैठे सभी सभी सभी सब विचार करें, आप सोचते नहीं हो। क्षमा करना, अपने में अच्छे तरह से तत्पर से लगा हुआ एक भी नहीं है, ठीक तरह से अपने कल्याण में लग जाए सब तरह से ही, ऐसा कौन है बताओ? सत्संग करते हुए भी कल केशवराव जी ने बताया कि भी आज सेठ जी के शरीर साल तुम्हें को 35 वर्ष हो गए, अब 35 वर्ष अगर आप उद्योग ठीक तरह करते तो क्या हमारी आज जैसी स्थिति रहती? क्या आपके विश्वास होता है? तो हमारे उद्योग में कमी है कि हमारे स्वभाव चीज में कमी है? हमारे उद्योग में कमी है। 35 वर्ष हो गए शेर जी से साथ हुए, तो 35 वर्षों में ऐसी स्थिति रहनी चाहिए हमारी? क्या उद्योग किया, क्या परिश्रम किया बताओ? ऐसा संग हरेक मिलता नहीं है, वास्तविक बात बताने वाला मिलता नहीं है। शेर जी ने साफ बढ़ने से साफ कहा था सत्संग में कि विदाई है, अब जाते हैं तो इतना बात रखो, अगर ही हमारा जन्म होगा ऐसा निमंत्रण मत देना। साफ आपने सुना होगा, साफ कहा था सत्संग में, कहा साफ ऐसा निमंत्रण मत देना, क्योंकि सत्य संकल्प परमात्मा है, उसी कारण से ये है, जिसका संग भी सत्ता है, तो ये अपना बंध लगा देगा तो गलती हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि अगर हमारा जन्म होगा, आगे जन्म के लिए निमंत्रण मत देना सबका। और एक बात और भी कही थी जो कि आप और स्थिति रही, भगवान से प्रार्थना करो ये बराबर रुपया अधिक मत देना, हमारे रुपया अधिक मत देना कभी, ये भगवान से प्रार्थना करो। सभी जहां सब सस्ती नहीं है, शेर ने कही थी सबको अधिक रुपया ठीक नहीं है, साधारण रीति से अपना काम चले, कर्जा भी अच्छा नहीं है और रुपया भी अच्छा नहीं है, साधारण अपना काम चले ऐसा सोचिए, वो जीवन बढ़िया है, अधिक रुपयों का जीवन बढ़िया नहीं है। इन बातों से मालूम होता है कि वास्तव में हमारे बंधन का कारण हम ही है और कोई कारण नहीं है। इन बातों का तात्पर्य क्या निकला? हमारे बंधन का कारण दूसरा नहीं कोई। इस वास्ते मुक्ति के साथ संबंध हमारा, बंधन के साथ संबंध हमारा, तो दोनों संबंधों में देखा जाए तो मुक्ति के साथ संबंध हमारा घनिष्ठ है, यह सदा का है, यह असली है और सच्चा है। अरे कर्मों के साथ संबंध कच्चा है, सच्चा नहीं है, कृत्रिम है, बनावटी है, आगंतुक है। और मुक्ति के साथ संबंध घनिष्ठ है, स्वतः है। विचार कर देखें तो ऐसी बात है। तो वास्तव में भुक्ति सत्य है, मैंने ग्रंथ में पढ़ा है मुक्ति होगी ये गलती बात है, मुक्ति होगी ये बात नहीं है, मुक्ति है, होगी वो अनित्य अनित्य वस्तु होगी, मुक्ति नित्य है, वो है, होगी नहीं है, सबकी है स्वाभाविक, बड़ी जोर से लिखी स्वाभाविक है, बंधन स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, आगंतुक है। अभी आप सत्संग में बैठे हैं, ठीक वृत्ति लगी हुई है, उस समय मानते हो, कौन सा कर्म आपको मानता है? कोई काम नहीं है। हम लोगों में तो ये मान्यता है कि मैं बंधन है, मतलब मूर्ति कठिन है, ये मान्यता है, वो बताते रही है, हमारी खुद की हुई मान्यता। ये शब्द कर्मों का बंधन आगंतुक है, ये बाजार प्रत्यक्ष है हमारे। अब कोई कर्म करते हैं उसका असर पड़ता है, ऐसे कर्मों का असर पड़ा हुआ है, ये मूल में नहीं है। अरे परमात्मा का अंश है, ये मूल में है। मूल में जो चीज है वो ठीक होने सीधी बात है। अरे भगवान नाम में, भगवान एकादशी आदि के व्रत में, सत्संग में कितनी विलक्षणता है, इन्हें साथ में इनका सेवन करने से कितना फर्क पड़ता है। आप सब देखो, सब में फर्क पड़ा है। मैं तो खुद में देखता हूं तो बहुत फर्क मालूम दे रहा है। हम उद्योग इतना नहीं करते हैं तो भी हमारे फर्क पड़ता है। अगर ठीक उद्योग करे तो ये बात सुने कि 35 वर्ष सेठ जी के शरीर गए हो गया, तो 35 वर्षों में हमारी उन्नति ऐसी होनी चाहिए। ठीक न तटस्थ हो गए, पक्षपात कुछ नहीं, तटस्थ होकर सोच रहे हैं तो हमारी उन्नति ऐसी होनी चाहिए। तो वास्तव में गलती हमारे वर्तमान करने में है। ये बात तो मैंने कही, अब आत्मशंका करी कि भाई जब कभी किसी जीव की मुक्ति होती है तो अंत में भगवान की कृपा से माफी होकर ही होती है। संपूर्ण कर्म भवन कर मुक्त हो जाए ऐसी बात नहीं है। माफी भी होती है तो सब कर्म भी होती है, वो एक दो कर्म, चार पांच सात ऐसा कर्म, ऐसा नहीं है। अनंत कर्मों की सब खत्म हो जाती है। वही अंधेरा मिटने में दिया सड़ाई करते मिलते हजारों वर्षों का किसी गुफा में अंधेरा है, प्रकाश हुआ ही नहीं ऐसा पड़ा है, परंतु जब अंधेरा मिटेगा प्रकाश होगा तो हजारों वर्षों का है, उसमें एक दिन भी लगेगा क्या? घंटा भर भी लगेगा क्या कि पुराना अंधेरा है? जो घंटा भर लगेगा ठीक है, तत्काल होता है। अज्ञान मिटता तत्काल होता है। हरेक बात हम देखते हैं व्यवहार में, पढ़ाई में, तो हमारे प्रकाश होता है, उसे हमें तत्काल फर्क पड़ता है, पता लग गया था। तो मुक्ति होती है तत्काल, यानी मुक्ति, संतों ने कहा है मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति तो है, संपूर्ण जीवों की मुक्ति है। उसने ख्याल कम किया है, ध्यान कम दिया है। सब लिखा है, मुक्ति होती नहीं है, होती है वो अनित्य है, मर जाएगी। अरे ये नित्य है मुक्ति, स्वतः ही स्वभाविक ही। कर्म किया है वो कर्म बंधन कारक हुआ है, वो कर्म नहीं हो तो मुक्ति हमारी स्वतः है कि नहीं? कर्म के साथ संबंध हमारा स्वतः नहीं है, कृत्रिम में बनावटी है। कोई कर्म के साथ में स्वाभाविक संबंध है, किसी कर्म के साथ स्वाभाविक संबंध नहीं है। और मुक्ति के साथ होता है स्वतः संबंध स्वाभाविक है। नित्य शुद्ध मुक्त शुद्ध वर्णन आता है तो नित्य शुद्ध है। इन बातों से मालूम होता है कि हमारी मुक्ति जल्दी हो सकती है। पवित्रता भी होती है तो एकदम होती है। कभी कभी कोई कोई बात समझ में आती है तो एकदम प्रकाश होता है। वो बात तो ये क्या हुआ, में दिन लगता है क्या समय लगता है, सभी बात ऐसी है। जितने मंदिर कार्य जितनी बातें हैं सबकी सपना आसमान है, सबकी शिक्षण मंगुर है, सबकी सब आगंतुक है, सबकी सब पैदा होने वाली है। कोई बंधन करने की बात देते हो बताओ, ये तो वही है ही नहीं, फिर बंधन अंत कैसे होगा। इन बात पर विचार नहीं किया है, विचार करो तो इनमें ताकत नहीं है। सत्संग सुनते ही फर्क पड़ता है आदमी के, प्रत्यक्ष फर्क पड़ता है। सिद्धांतों के मानने में फर्क पड़ता है। देखो एक सिद्धांत बता रहे कि प्रकृति का समझ अज्ञान है, ये एक है भगवान का स्वरूप है। तो अज्ञान की बातें हैं वो हम छोड़ते हैं, उनमें ख्याल नहीं आता है। संतों के जितने चरित्र आए उन चरित्रों में ये बात है, दो बात बताई आपको ये बात ही होगा, एक बताया है दो बताए, दो याद है ना, दो बात याद है। पराश्रय, पराश्रय और पराश्रय और परिश्रम। पराश्रय और परिश्रम है जो सबके साथ लागू होता है। और आप विचार करो कि पराश्रय परिश्रम है प्राकृत है ये, या गूढ़ बात कही नहीं है, शरणार्थी भी लिखी नहीं है। जो प्रकृति प्रकृति का कार्य है ये सब अनित्य है, तो पराश्रय है ये भी अनित्य है और परिश्रम है ये भी अनित्य है। ये अपना स्वीकार किया है तो मान लिया, अपना मान लिया। इसको नहीं माने अपना अपने एकदम सूटे मात्र से सूट गया। क्या पहले जैसा संघों का मालूम होता है जितना मालूम होता है क्या पराश्रय और परिश्रम? परिश्रम है वो आरंभ होता है अंत होता है, पराश्रय पैदा होता है मिटता है। ये हमारे अनुभव की बात है, नहीं जाना तो पड़ी गई कई संतों पड़ी है। तो ऐसी बातों से भी देखते हम तो मुक्ति बहुत जल्दी और सब हो सकती है। ये बातें समझने से मालूम होती है। एक परमात्मा है चेतन, यार पर क्या है जड़, पराश्रय जड़, जड़ का आश्रय है, जड़ का आश्रय जितना लिया है जितना लिया है, और परिश्रम का आश्रय लिया है। परिश्रम चीज है वो जो आनंद है, परिश्रम निरंतर होता ही नहीं, परिश्रम निरंतर रहता है तो हमारे ऐसा संबंध हो ही नहीं होता, बंधन हो ही नहीं सकता। प्रकृति और प्रकृति का कार्य है वो हमारे साथ रह सकते ही नहीं। अभी भी हम देखते तो वैसा नहीं रहता है, हम संबंध जोड़ लेते हैं वो भी नहीं रहता। किसी संबंध जोड़ लिया, किसी पुरुष ने अपनी स्त्री के साथ संबंध जोड़ लिया, ब्याह हो गया, क्या वो हरदम रहेगा संबंध? खुद के रहता है क्या? जैसा संबंध जोड़ता है, आप सब विचार करो, ब्याह के ब्याह हुए आप हो, ब्याह करने का स्त्री के साथ संबंध जैसा था क्या वैसा है आज? सबका अनुभव है वैसा नहीं है। एकदम संबंध होता है तो बड़ा भारी मालूम होता है, और वो धीरे धीरे धीरे वैसा नहीं रहता। तो इन पदार्थों में नित्य रहने की शक्ति नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो बंध नित्य कैसे रहेगा? भगवान का संबंध ऐसा है, थोड़ा भी चशा लग गया है, सत्संग की रुचि हो गई है, वो खेचती है अभी भी। मैं प्राणियों में देखता हूं, अपने कलकत्ते की बात है, जब रामायण का पाठ होता है तो लोगों को कितनी आसक्ति होती है, दौड़ती है माताओं, दौड़ती है भाई सज्जन लोग भी दौड़ते हैं, और मैंने मोटरों कितना किराया, मोटर कहते मतलब पैदा हुई बहुत, चट चल जाते हैं, और लाखों लाखों आदमी हो जाते हैं। तो उनका जितना उत्साह है, आप समझो कर्मों ने इतना उत्साह है, कर्मों का बंधन होता है पाप का पुण्य का, क्या सबके समुदाय की इतनी बात होती है जिसमें बंधे हुए लोग हैं? ऐसा देखते हैं तो उनके साथ इतना नहीं है संबंध, ऐसा संबंध करते वो भी उतना रहता नहीं है। आप इतने ब्याहे हुए हो, अपनी स्त्री के साथ संबंध क्या आपका पहले जितना आरंभ है, वह है क्या? किसी का भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ किसी का नहीं है, बहुत विशेष दिखता है, आज कहाँ दिखता है? वो संसार का संबंध ढीला पड़ जाता है स्वतः स्वाभाविक, और परमात्मा का संबंध मजबूत होता है। सत्संग में लगता है कोई सत्संग छोड़ देता है, सत्संग और में लग जाता है, पर जब कभी चेत करेगा तब सच उसमें लगेगा। मूल में सभ्य विचार देगा चाहे और सब बातें छोड़ दो, मूल में ही अंश परमात्मा के है। ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन, सनातन सनातन सब दिया है ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल, अमल स्वतः स्वतः अमल है, अमल स्वतः है, स्वभाव नहीं है अमल। सुख राशि है, अनंत सुख राशि है, अपार सुख है, अपार है, अनंत है, असीम है, उसके साथ जितना हमारा संबंध है, जितना पार है और आगंतुक है, बनावटी है, उसके साथ संबंध नहीं है हमारे इतना, ये स्वाभाविक है। इधर सोचा ही कमती है, विचार ही कमती किया है, अगर विचार करें तो ये बिल्कुल संबंध हमारा आगंतुक है, संसार के साथ संबंध नित्य नहीं है, वस्तु नित्य नहीं है, कर्म नित्य नहीं है, पाप पुण्य नित्य क्रम है क्या? जैसे आप नित्य हो ऐसे कर्म नित्य है क्या? आप मन स्वीकार करते हो मन वैसा नित्य है क्या? जिसने भगवान के साथ संबंध नित्य है, ये तो बिल्कुल गलत की बात है। ठीक विचार कर तो बिल्कुल समझ में आती है बात, बिल्कुल समझ में आती है, वैसा संबंध नहीं है हमारा, कर्मों का संबंध वैसा है ही नहीं। कितना ही संबंध जोड़ ले, अनित्य समझ जुड़ेगा, नित्य नहीं रहेगा, भगवान का संबंध नित्य रहेगा। एक बात बताऊं, देखो ध्यान देना सभी, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतिष्ठति, सर्व सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम पाप है, एक समान सबके, ईश्वर सबके हृदय में है। कोई हृदय ऐसा नहीं जिसे ईश्वर न हो, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, उसे हृदय में परमात्मा न हो ऐसा हो सकता है? तो भगवान का संबंध जो है वैसा संबंध किसी के साथ हमारा है ही नहीं, किसी के साथ नहीं है। कोई कर्म के साथ है क्या बताओ? हमारा बंधन के साथ में कोई ऐसा संबंध है क्या जैसे ईश्वर के साथ संबंध है? मुक्ति छूट जाना शब्द, ऐसे कर्मों से छूट जाना, मुक्ति नाम छूटने का है। मुक्ति शब्द का अर्थ है छूटना, छूटना कहते हैं। छूटना तो वही है जिसे जिसे छूट सकते उसका नाम छूटना है, छूटे ही नहीं तो उसका नाम मुक्ति होता ही नहीं। जो छूटे नहीं उसका नाम मुक्ति होता ही नहीं, मुक्ति नाम छूटने का है। मात्र कर्म छूट रहा है, शब्द मुक्ति का अर्थ छूट रहा है। मुस्लिम मोस्ते धातु से मुक्ति बनता है, स्त्रियांकन स्त्रियांकन सूत्र है, शब्द प्रत्यय होता है, मुक्ति होती है। तो छूटना तो नित्य है, बनना नित्य तो वही है। इस बात आप सोचो कि ये तो इधर ध्यान नहीं दिया, ध्यान दो तो पता लगे सब छूटने वाली है। अभी ये रूप से भी आए हैं, नौकरी में है, नौकरी अभी तक छूटी नहीं है, आने का विचार हुआ। एक दिन विचार कर, एक दिन बीच एक विचार करे शासन होगा, ऐसा सत्संग करते कई दिन हुआ है, परंतु ऐसा विचार कभी किया पहले? टिकट मिल जाएगा, मिलेगा कितना रुपया लगेगा? बहुत रुपया लगेगा, रुपया मिल तो जाएगा, रुपया है किस वास्ते? ये बोले रुपया है किस वास्ते? उस रुपया कितना लगेगा? एक सीट खाली हुई है, कुछ रुपया तो लगेगा, कुछ रुपया है इस वास्ते? सत्संग कई दिन करते हुआ है और हो गया। ये बातें आप सुनो, इन्हें देखो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता है बात। मुक्ति सबसे सुगम है, सीधी सही बात है। आपके मुक्ति नहीं तो आपके मन में उत्साह होता ही नहीं। एक दिन बात सुनिए नहीं तो क्या? वो शुद्धि, शुद्धि तो स्वतः है, स्वतः कैसे मैं क्या शुद्ध का भी याद नहीं, वो के शुद्ध हो जाता है। शुद्धि स्वतः है, स्वभाव क्या शुद्धता है उनको याद होगा। एक शब्द गाई भी ये तो मुझे स्वाभाविक है। आप एक दिन ही बात लगी, एक दिन की सठ ये साथ चलूंगा मैं तो। अरे बाल बच्चा वाले कैसे साथ चलूंगा। देखो जी, इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि मुक्ति बहुत सुगमता से अपने सबकी हो सकती है, सबकी हो सकती है मुक्ति। दूसरा क्या कर्म मन है, क्या मन है? कर्म मन रहा, दूसरे दो प्रश्न थे ना, एक बार दूसरे कर्मों का बंधन, वो बंधन भी छूटने वाला है। अपराध क्यों? वो तो मात कहते हैं ये क्या रहते कर्म, अपराध क्यों क्या रहते रहते हैं? अब कहीं बोले क्या होंगे वो संगनाथ जी थे, मंदा थे, इंद्र मुखर आ गया, क्या हो गए? क्या नहीं कर्म रहता है, कर्म बंद हो गया, क्या हो गया? कोई मूल्यवान बात नहीं, कोई मजबूत बात नहीं। ज्ञानी के प्राप्त कर्म है, ज्ञान उदय जब होता है संचित कर्म बिलाए, अगर प्राप्त उपजे नहीं, क्रियमान उपजे नहीं, प्राप्त रह जाए। ज्ञान उदय जब होता है संचित कर्म बिलाए, अरे क्रियमान उपजे नहीं, प्राप्त रह जाए। रह जाए तो वो भेग है, रह जाएगा क्या हुआ? भेग है वो भेग, भेग रह जाता है, भेग मिट जाता है। कुम्हार चला है चक्का, चक्का चला चला छोड़ देता, बेग रहता है, बेग अभी शांत हो जाएगा, वो बेग से जुड़ा बेग है अभी शांत। फिर कोई मूल्य है? कुम्हार का चक्का देखा कि नहीं? बर्तन बसाते हैं, डंडा गांध के रह करके छोड़ दिया, आप शांत हो गया, आप साफ शांत हो जाए, आप साफ शांत हो जाए। ताकत नहीं है जीने की, ताकत नहीं है कर्म में, कितना दिन रहेगा? संसार का संबंध कितना दिन टिकेगा? आज पहले संबंध था, आज बताओ कि इस जन्म से पहले कहीं माँ बाप थे, कहीं स्त्री थी, पुत्र था, संबंध था, घर था, याद है? तो याद ही नहीं है, इतनी बोल निकली है सभी, सब की बोल याद नहीं रहा, याद तक नहीं रहेगा, संबंध रहेगा? सब बोल है, ज्ञान उदय जब होता है संचित कर्म बिलाए, अरे क्रियमाण मुझे नहीं, प्राप्त रह जाए, और रह जाए तो प्राप्त क्या है? बेग है, वो बेग है, बेग अभी शांत हो जाएगा, कोई भी बेग हो अभी शांत हो जाएगा, घड़ी अब बंद हो जाएगी तो ठहरेगी है ताकत में। ये सब नाशवान है, आप अविनाशी हो, आप स्वयं सबके सब परमात्मा के साक्षात अंश हो, मात्र जीव, मात्र जंगल में जितना जीव है, बड़े बड़े जहरीले जीव है, बड़े भयंकर जीव है, उनके सबके हृदय में परमात्मा है, सब परमात्मा का अंश है, सब शुद्ध है, सब निर्मल है, सब मुक्त हो जाए। किसी कर्म में ताकत नहीं है, जैसी जीव में ताकत है रहने की, क्या ऐसी कर्मों में ताकत है क्या? इस वास्ते इससे घबराने की जरूरत नहीं है, और कर्मों को मानने की वो शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। भैंस होती है, भैंस और मच्छर बहुत फिरते, भैंस जाकर पानी में से जावे, पानी में डूबी लगा ले तो मशरूफ होगा जो कोई पास बांध दी नजर पकड़ लगे वो साथ तो नहीं रह सकते ना सकते ही नहीं वे कितना दिन रहेगा कितना दिन उम्र उम्र कितनी है कर्मों की ताकत रही है हमारे स्वभाव में करना फर्क पड़ा है आप विचार करो तो बहुत फर्क पड़ा है अपना उद्योग इतना नहीं रहा है एक बात बताऊं सेठ जी के रहते हुए हमारा स्वभाव था और 35 वर्ष हो गया उनमें स्वभाव फर्क पड़ा है नहीं अपने स्वभाव फर्क पड़ा है नहीं स्वीकार करना ही पड़ेगा आप लोग अब लोग सत्संग में लगे हुए हैं जो कितना ही कुछ करो अब कैसे हुए विशेष अब नहीं हुए मन फर्क जरूर पड़ा है इसमें संदेह नहीं है इतना उद्योग किया नहीं है जितना उद्योग नहीं किया जितना फर्क पड़ा है थे आप सब सोचो आप सोचो ये सीधे कच्चा मामला कच्चा सब कच्चा मामला है सब छूटने वाला है मिटने वाला है और जीव मिटने वाला है इस पर भी सोचा नहीं विचार नहीं किया ये सब मिटने वाला है कोई भी टिकने वाली चीज नहीं है इस वास्ते घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल ही मैं तो समझता हूँ आज के विवेचन से भी ये मालूम होती है कि ये बात बंधन है हिलने वाला नहीं है टिलने वाला नहीं है इस वास्ते सच्चे हृदय से चलो कहां पर बंधन नहीं है हम भगवान के हैं आप सोच जोर से विचार कर लो हम लोग भगवान के हैं भगवान ना कह सकते नहीं किसी को ना नहीं कह सकते भगवान बहुत पापी से पापी को भी ये नहीं कह सकते हमारा नहीं है हमारा अंश नहीं है नहीं कह सकते हमारा संबंध किसी के साथ है असली पापों के साथ है भगवान के साथ है असली संबंध किसके साथ है भगवान साथ असली टूटेंगे ही नहीं टूट सकते ही नहीं भगवान तोड़ नहीं सकते भगवान भी सर्वसमर्थ भगवान भी संबंध नहीं टूट सकते इस वास्ते हमें निश्चिंत रहना चाहिए कर्मों की तरफ विचार मत करो कर्मों को महत्व आपने दिया है आपका दिया हुआ महत्व है खुद का नहीं है आप मत दो कोई कुछ नहीं सब कट जाएगा अचानक कितना ही रुपया लगे और अचानक आ गया साथ में कई वर्षों सत्संग करे अब ये बात चलूंगा वो छुट्टी भी ले रही सभी हो जा सभी इससे सिद्ध होता है कि हम स्वतंत्र है हम मुक्ति होने में स्वतंत्र है इसमें हम पराधीन नहीं है पराधीन होने में पराधीन है पराधीन होने में पराधीन है स्वतंत्र होने में पराधीन नहीं है क्या समझे पराधीन होने में पराधीन है स्वाधीन होने में स्वतंत्र है पराधीन नहीं है आज आप साधु हो जाओ कौन बना करे कैसे किसी ताकत बना करे है ताकत बने किसी वो कैसा हो गया तो माधु सिंह जी बात है ना डाकुओं के सरदार थे डाकुओं का छोड़ दे भाई तुम तो मारे वहां मारे भाई दास माधु मैदानी मैदानी माधु दास थे मैदान में बैठे मैदान में वही ढूंढ रात्रि को ढूंढी से गई थी वही धोनी भर बैठे वही कोई भेड़ बकरी सर वाले कोई दे देता तो मिल जाए नहीं तो ठे बैठे भाई दास माधो मैदान तादर सुंदर दास तन तन दास दरिया रही कई संत हुए ऐसे बड़े पापी बड़े अन्यायी करने में संत हुए कुटुंब वाले स्त्री को उठा दिया तू बहन है हमारी है कोई समझ नहीं।